99. Laptop Asus Intel Core i3. Dysk 1000. GeForce 2 giga za 1899. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 stycznia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Pod lupę MON i MSWiA. Na początek premier Beata Szydło rozpoczyna przegląd resortów. W tym serwisie też o policjantach, którzy złożyli zeznania w procesie w sprawie śmierci Ewy Tylman. I o za krótkich przerwach obiadowych w szkołach. W tej sprawie alarmują polskie banki żywności. A za pół godziny pierwsze spotkania i początek przeglądu ministerstw. Beata Szydło chce rozmawiać z ministrami o ich dotychczasowej pracy i o planach na przyszłość. Premier rozpoczyna od szefa MON-u Antoniego Macierewicza i szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Ministrowie obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak zjawią się w kancelarii premiera o 8.30. Potem ma odbyć się konferencja prasowa. Beata Szydło podkreślała, że zaproszenie ministrów z tzw. resortów siłowych jako pierwszych jest nieprzypadkowe, gdyż bezpieczeństwo to priorytet rządu. Bezpieczeństwo szeroko rozumiane, ale dotyczące zarówno tego codziennego życia polskich rodzin, polskich obywateli, ale również bezpieczeństwo w wymiarze szerszym. Premier mówiła, że ostatnie wydarzenia w Sejmie, które zdaniem szefowej rządu wywołała opozycja, nadszarpnęły zaufanie Polaków do polityków i dlatego rząd ma pokazać, że działa w interesie obywateli. Musimy to odbudować. Musimy pokazać Polakom, że polskie państwo funkcjonuje, że polskie państwo działa sprawnie. Na razie nie wiadomo, czy przegląd resortów przyniesie zmiany kadrowe w rządzie. Na czwartek zaplanowano spotkania premier z ministrami zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Policjanci przed poznańskim sądem składali zeznania w procesie dotyczącym śmierci Ewy Tylman. Troje funkcjonariuszy potwierdziło, że Adam Z. w ich obecności przyznał się do zabójstwa młodej kobiety. Zaprzeczali jednocześnie zarzutom oskarżonego, że jego zeznania zostały przez nich wymuszone. Adam Z. gonił Ewę nad wartą. W pewnym momencie spadła ze skarpy, mówił o relacji oskarżonego jeden z policjantów. Nie pamiętam, czy próbowałem ją chwycić, czy chcąc ją przytrzymać, nie chcąc ją popchnąłem. Nieprzytomną zaciągnął nad wartę, relacjonowała policjantka. Pokazał taki ruch, przysuwając dłonie, że wsunął ciało do wody. Jeden z policjantów pytał, dlaczego nie pomógł Ewie. Oskarżony stwierdził, że wydaje mi się, że użył słów spanikowałem. Chciał jak najszybciej wyrzucić z głowy złe myśli. Pełnomocnicy rodziny Ewy Tylman mówią wprost. No, rolą obrony było podważenie wiarygodności zeznań policjantów, bo jest to istotny dowód oskarżenia. No i w moim odczuciu to się nie udało. Komentuje mecenas Wojciech Wiza. Obrońca Adama Z., mecenas Ireneusz Adamczak podkreśla, że do zeznań policjantów trzeba podchodzić z ostrożnością. Zasadniczo nic mnie nie zaskoczyło. To są zeznania, które składali w postępowaniu przygotowawczym. A prokuratura czeka na decyzję sądu. Sąd będzie oceniał wiarygodność zeznań świadków. Dodaje prokurator Magdalena Mazur-Prus. W poznańskim sądzie była Magda Konieczna. W serwisie Trójki teraz Wielka Brytania i echa zapowiedzi premier Theresy May, która stwierdziła, że jej kraj wychodząc z Unii pożegna się także ze wspólnym rynkiem i będzie w pełni kontrolować imigrację. To Brexit, jakiego chcieliśmy, tak mówi Matthew Elliott. To były szef Vote Leave, największej eurosceptycznej organizacji biorącej udział w niedawnym referendum na Wyspach. Rozmawiał z nim nasz korespondent w Londynie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co powiedziała pani premier. Wypełniła postulaty Vote Leave. Chcieliśmy dla Wielkiej Brytanii liberalnej, międzynarodowej, pozytywnej i globalnej perspektywy. Chcieliśmy Wielkiej Brytanii otwartej na biznes wszędzie, zarówno w Unii, jak i poza nią. Uważam, że Theresa May wypełniła nasz cel. Premier May zapowiedziała, że ostateczna umowa w sprawie Brexitu będzie głosowana w parlamencie. W serwisie Trójki o 9 sprawdzimy, co o przemówieniu szefowej brytyjskiego rządu pisze prasa w Londynie. Specjalne kontenery zamiast namiotów staną w ośrodku dla imigrantów na greckiej wyspie Lesbos. Władze podjęły taką decyzję po tym, jak zdjęcia zasypanych śniegiem namiotów i marznących uchodźców obiegły światowe media. Na Lesbos dostarczono ponad 60 kontenerów wykonanych ze specjalnego materiału izolacyjnego, które będą chronić migrantów przed deszczem i zimnem. Ich ustawienie ma się zakończyć w tym miesiącu. Tymczasem osoby, które mieszkały tam w namiotach, zostały przewiezione do lokalnych hoteli albo umieszczone na okręcie wojskowym, stojącym w porcie stolicy wyspy, Mitylenie. Burmistrzowie greckich wysp, które zmagają się z kryzysem migracyjnym, Lesbos, Leros, Chios, Kos i Samos, wysłali do premiera Grecji Aleksisa Tsiprasa list z prośbą o pilne spotkanie i rozwiązanie ich problemów. Z Aten relacjonowała Beata Kukiel-Wrajla. Przerwy obiadowe w szkołach są za krótkie. 15-20 minut to za mało, alarmują polskie banki żywności. Podkreślam, że dzieci nie mają wystarczająco dużo czasu, aby spokojnie zjeść ciepły posiłek. W efekcie tony jedzenia lądują w śmietnikach. Prezes Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski proponuje, aby przerwy wydłużyć. My proponujemy, żeby może każda szkoła przeanalizowała, czy w naszej szkole to żywienie odbywa się w sposób prawidłowy, czy dzieci mają czas na to, żeby zjeść obiad i czy w związku z tym nie marnuje się zbyt dużo jedzenia. Badania wykazały, że uczniowie polskich szkół mają najkrótsze przerwy obiadowe w Europie. W Holandii taka przerwa trwa 35 minut, w Danii, Austrii, Wielkiej Brytanii 50, a w Hiszpanii nawet 90 minut. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Polscy piłkarze ręczni w końcu wygrali mecz na Mistrzostwach Świata. Jedną bramką, 26-25, pokonali Japończyków, czyli raczej nie potęgę światowego szczypiorniaka, no ale liczy się zwycięstwo. Pierwsze w czwartym meczu. Szanse na awans straciliśmy po trzeciej porażce. Z naszej grupy awansowali Francuzi, Rosjanie, Norwegowie i Brazylijczycy. Koszykarze spisują się jeszcze gorzej niż piłkarze ręczni. Ci z Rosy Radom wczoraj znowu przegrali. Tym razem z ASVEL Lyon Villeurbanne 67-87. To była ósma porażka z rzędu Rosy w Lidze Mistrzów i dziesiąta w rozgrywkach. Liderka rankingu tenisistek Niemka Angelique Kerber pokonała swoją rodaczkę Karinę Wittheff w trzech setach w drugiej rundzie w turnieju w Australii. Taki zrobiła sobie prezent na 29 urodziny. W pierwszej rundzie też musiała grać trzy sety, no ale też wygrała. Trzech setów potrzebowała również wczoraj Agnieszka Radwańska. Ona pokonała Bułgarkę Pironkową. Tyle razy grałyśmy ze sobą, że wiedziałem, czego oczekiwać. Ostatni pojedynek przegrałam z Pironkową, więc teraz cieszę się, że wróciłam w dobrej formie i mocno. No i cieszę się, że awansowałam do drugiej rundy. Co dalej w Melbourne? Jerzy Janowicz i Marcin Matkowski awansowali do drugiej rundy debla. Pokonali Włocha Foniniego i Hiszpana Verdasco 7-5-6-4. Magdalinet i francuska zawodniczka Alize Cornet awansowały do drugiej rundy debla. Też wycofały się natomiast siostry Williams jeszcze przed pierwszym meczem. Ze zdrowiem Venus podobno nie do końca jest tak, jak być powinno. Trochę to trwało. Diego Armando Maradona, który grał we Włoszech w latach 1984-91, no i grał dobrze, to pamiętamy. Wczoraj został przyjęty do Galerii Gwiazd Włoskiej Piłki, a razem z nim przyjęto m.in. Giuseppe Bergomiego czy Paolo Rossiego. A więc jeżeli przez tyle lat ich nie było w tej Galerii Sławy, to zadajmy sobie pytanie. Kto był? Znamy odpowiedź? Nie. Rozumiem. Tomasz Gorazdowski, sporcie. Dobrze. Ranek mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Na południu popada śnieg. Wysokie ciśnienie i będzie się wahać. W południe w Warszawie wyniesie 1027 hektopaskali. Temperatura od minus 6 stopni w Przemyślu i Krośnie, minus 5 w Warszawie, Rzeszowie i Augustowie. 4 stopnie poniżej zera w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Toruniu. 3 w Olsztynie, Opolu i Szklarskiej Porębie. Minus 2 najcieplej w Szczecinie, Poznaniu i Trójmieście. Paolo Rossi. To był bohater mojego dzieciństwa. Król strzelców. Mistrzostw świata. Tak było. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbliża się weekend, na który czekałeś. Już od 20 do 22 stycznia w całej Polsce spektakularny weekend z Lexusem. Odwiedź jeden z salonów dealerskich, poznaj najnowocześniejsze modele o zachwycającym designie i odkryj moc technologii przyszłości. Wybrane modele już za 1% miesięcznie w leasingu Smart Plan z Service Inclusive. Sprawdź także imponujące SUVy z napędem 4x4 E4. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wielka zimowa wyprzedaż w perfumeriach Douglas. Tylko teraz wybrane światowe marki nawet do 40% taniej. Sprawdź pogłębioną wyprzedaż. Więcej nowych, jeszcze tańszych zapachów oraz kosmetyków do pielęgnacji i makijażu znajdziesz w perfumeriach Douglas i na douglas.pl.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry Pani Minister. Witam Pana i dzień dobry Państwu. Od wczoraj toczy się dyskusja na temat tego, jaki to apel 16 grudnia zamierzała opozycja wystosować do różnych instytucji europejskich. W tej wersji apelu, którą ujawnił dzisiaj na Twitterze Paweł Kukiz, można przeczytać, że wobec łamania konstytucji i regulaminu Sejmu przez marszałka i większość sejmową podejmiemy kroki prawne przed sądem w kraju i trybunałami międzynarodowymi. Co pani minister sądzi o tego typu, nazwijmy to, próbie włączenia trybunałów międzynarodowych do kwestii, wydawałoby się jednak, dosyć banalnej, czyli kwestii porządku regulaminowego i wykluczenia posła Szczerby z obrad Sejmu? No, szczególnie wybrzmiało to łamanie regulaminu. No to szkoda, że wtedy, kiedy ten regulamin sejmowy był przez Platformę poprzednio łamany w ciągu tych 8 lat, to nigdy nie zwracała się w poczuciu bezradności o pomoc do Unii Europejskiej. No to jest po prostu kompromitujące naszą opozycję. Mi ręce opadają, bo wydawało mi się, że są jakieś granice przyzwoitości, które nie pozwalają narażania własnego kraju na śmieszność, bo tego typu apel w pierwszym dniu tego 16 grudnia, tak? Poza tym to absolutnie chyba już obala, jeżeli ktoś miał do dziś przekonanie, że mogło to być spontaniczne, że to reakcja emocjonalna. Tam nie było nic spontanicznego, jeżeli przez 3 tygodnie protestu zupełnie opozycja niczego nie wypracowała konstruktywnego, a już pierwszego dnia miała gotowy apel do instytucji europejskich, no to po prostu totalnie kompromituje opozycję. Ja myślę, że... Ale pani minister, załóżmy, że taki apel by powstał, bo on w ostatecznej wersji miał inne brzmienie. Załóżmy, że powstał w tej wersji pierwotnej, gdzie zwrócono by się do właśnie instytucji unijnych, do trybunałów międzynarodowych. No i co? To znaczy, że tak powiem, jaki jest pani minister zdaniem, nie wiem, jaka jest ta intencja, czy jaki jest ten zamysł? No bo co można osiągnąć? No można się zwrócić. Instytucje europejskie, tak jak to już parę razy było, odbyły się chyba już 4 debaty na temat sytuacji w Polsce w Parlamencie Europejskim, no i nic z tego dalej przecież nie wynika. Ale to jest takie polityczne granie na emocjach, próba takiego pokazania, jaką tą złą opinię ma Polska za granicą w Unii Europejskiej, w Brukseli. My sobie, mówię tu my, Polacy, bardzo liczymy się i ceniliśmy sobie tę opinię, to co za granicą zawsze było bardzo ważne i wykorzystujemy tą słabość do liczenia się z tą opinią za granicę Unii Europejskiej i do podgrzewania tych emocji. Może kolejna debata w Parlamencie Europejskim, zupełnie niczego nie wnosząca, a jednak dołożymy Prawu i Sprawiedliwości. Może ośmieszymy Polskę, ale to dla nas jest nieważne, byleby ugrać swój polityczny cel osłabienia Prawa i Sprawiedliwości, być może ugrania czegoś większego, może wyprowadzenia na ulicę jeszcze dodatkowych ale osób. Na razie, ale, ale na razie ta strategia jest zupełnie, przynajmniej tak patrząc, gdyby założyć, że taki jest zamysł, ona jest nieskuteczna. No, przychodzi na demonstrację mniej ludzi niż przychodziło. W sondażach nie widać jakiegoś gwałtownego wzrostu, powiem eufemistycznie, dla opozycji. No więc właściwie jaki jest ten motyw racjonalny, który za tym stoi? Czy to są czyste emocje, pani zdaniem? Proszę nie szukać w tym racjonalności, bo tu nie ma żadnej racjonalności. Natomiast ten apel, zwracam uwagę, nie powstał po 3 tygodniach, 2 tygodniach, kiedy już ten protest był całkowicie skompromitowany. On był już pierwszego dnia. On po prostu musiał być wcześniej przygotowany. Ja ubolewam i w zasadzie to jest taka moja pretensja, jeżeli mogę tak powiedzieć, do opozycji, chociaż ona ma swoje też zadania, że informacja o tym została tak późno ujawniona, bo ona od samego początku mogłaby być może skrócić w ogóle ten protest, bo te 3 tygodnie zupełnie były bez sensu i tylko pogrążyły opozycję. Więc no, o czym tu dzisiaj mówić? No, jeżeli sięgniemy jeszcze raz do początku tego protestu i nie określając tego, czy uzasadnione, czy nieuzasadnione, bo w mojej ocenie absolutnie uzasadnione było wykluczenie posła Szczerby, to mówienie, że początkiem tego protestu mogło być wykluczenie jakiegokolwiek posła, no graniczy już naprawdę z absurdem, tak? Więc tu nie można szukać naprawdę jakichś argumentów i to jest czepianie się każdej możliwej okazji do wywołania społecznej awantury, która przysłoni tą rzeczywistość, która się dzieje, bo jako członek rządu mogę powiedzieć, że niezależnie od tego, kto protestuje, my intensywnie, naprawdę ciężko pracujemy w resortach, Rady Ministrów odbywają zostawiamy, się, ustawy są przygotowywane. Zostawiamy opozycję i jej strategię lepszą lub gorszą, idziemy do rządu. Dzisiaj, właściwie wczoraj już pani premier zapowiedziała spotkania z ministrami, pani minister zdaje się dzisiaj się wybiera do pani premier, rozumiem, że ze ściśniętym sercem. Dokładnie nie dzisiaj. Nawet się cieszę, że jutro, bo będę miała chwilę czasu. Może ze ściśniętym sercem to nie, ale z respektem, bo idę do swojego szefa, do pani premier, więc to na pewno są jakieś emocje. Będziemy mówili o tym roku, który minął, więc jakby ten wczoraj etap była też konferencja mamy za prasowa. Sobą, wczoraj tak? była konferencja prasowa, gdzie państwo poinformowali o tym, jak wygląda do tej pory program 500+. To jest rzeczywiście 17 miliardów złotych, które zostało wydane w 2016 roku i chyba 2,7 miliona dzieci, nie, przepraszam, rodzin, które skorzystało z tego programu i prawie 4 miliony dzieci. Czy to odpowiada tym szacunkom, które były przed wprowadzeniem tego programu? Czy państwo byli zaskoczeni skalą osób, które się o to zwróciło? Jak to wygląda? To bardzo przybliżone dane. Bardzo precyzyjnie oceniliśmy skutki regulacji, czyli to wszystko, o czym mówiliśmy, że może być 3 miliony, ponad 3 miliony 700 dzieci, które korzysta. Dzisiaj mamy te 100 tysięcy więcej. Sądziliśmy, że dzieci, które dostaną to świadczenie w oparciu o kryterium dochodowe, to skala tego świadczenia będzie na poziomie 30%. Mamy troszeczkę więcej tych dzieci, ale patrząc na to, że program dotyczy wielu milionów dzieci, tak jak pan redaktor powiedział, 3 milionów 800 tysięcy dokładnie, to ta skala różnicy między tym, co mówiliśmy, wdrażając ten program, pokazuje, że to były bardzo precyzyjne szacunki. Trochę więcej ten program nas kosztuje. Ile dokładnie, dowiemy się, jak będzie pełne rozliczenie. W każdym razie płatności absolutnie nie były zagrożone. Sądzę, że część samorządów zamawiała trochę więcej środków niż potrzeba. Zobaczymy, jak będzie ostateczne rozliczenie. A w 2000... To kwestia najbliższych dni. W 2017 roku te wydatki na ten program będą wyższe, a mniej więcej ile będą wynosiły? No, pamiętajmy o tym, że ten program w tym roku funkcjonował 9 miesięcy, a teraz mamy całoroczne finansowanie tego programu. To będzie ponad 23 miliardy złotych płacone przez, tak jak mówię, przez 12 miesięcy. Decyzje są wydane do końca września. Zacznie się nowy okres taki zasiłkowy. Wydawanie nowych decyzji to też będzie duże wyzwanie, bo proszę pamiętać o tym, że wygaśnie ta ważność tych decyzji i trzeba będzie znowuż obsłużyć świadczeniobiorców. I są też inne świadczenia, więc dużo pracy. To, co mogę powiedzieć, to wczoraj o tym mówiliśmy, że proponujemy kolejne ułatwienia po programie 500+, jeżeli chodzi o możliwość składania tych wniosków. Czyli przez internet, tak? Przez internet. 500-kę składaliśmy przez internet, online, korzystając również z bankowości elektronicznej, a teraz do tej drogi dołączyły kolejne świadczenia, a więc świadczenie becikowe, strasznie dokuczliwe. Wiedzą o tym wszyscy, którym się urodziło dziecko, ile trzeba było zaświadczeń do tego dołączyć, a więc becikowe, karta dużej rodziny, świadczenie rodzicielskie i świadczenie z funduszu alimentacyjnego. To są te świadczenia, które będzie można od 16 już składać drogą online i dwa, które w najbliższych drugim, trzecim kwartale dołączą. To będzie świadczenie rodzinne i to świadczenie dla rodziców, którym się urodzi dziecko niepełnosprawne. Pani minister, wracając jeszcze do tego programu 500+, czy ministerstwo prowadzi i na jaką skalę monitoring tych wydawanych pieniędzy? Czy można teraz powiedzieć, jaka część, bo to był jeden z takich zarzutów, że te pieniądze wpływają do rodzin, a potem wcale nie są wydawane, czy mogą być niewydawane na dzieci. Czy ministerstwo ma jakąś wiedzę, jak przeznaczane są te pieniądze, które w tym programie 500+ biorą udział, że tak powiem, czy są wydatkowane? Panie redaktorze, no ministerstwo ma wiedzę. Ma wiedzę, a ministrowie... No miejmy nadzieję, że jakąś ma, ale to, czy to, no to jest... ma wiedzę. Ma na ile jest to dokładna wiedza i co z niej wynika? Precyzyjnie. Ona dotyczy różnych obszarów. Ja trochę mówię to żartobliwie, bo mi już ręce opadają, bo pamiętam na etapie wdrażania tego programu, to koronny kontrargument i zarzut do tego programu to było tak, gremialne. Polacy przepiją, zmarnotrawią, tak. Polacy... Rodzice dostaną te pieniądze, rodzice, nie dadzą wiadomo na co. Pójdą w długą i na pewno tatusiowie się napiją, panie kupią, nie wiem, kobiety kupią ekskluzywne torebki i szpilki, a dzieci nie będą miały co jeść. Proszę państwa, mamy dane z samorządów. Tych samorządów jest 2,5 tysiąca. Te samorządy są często kierowane przez naszych oponentów politycznych, tak? A więc no, to nie są zaprzyjaźnione z Prawem i Sprawiedliwości. I z tych samorządów mamy informację, że jest 1000 wniosków o zamianę tego świadczenia pieniężnego na pomoc rzeczową, ale dokonanych tych zmian średnio miesięcznie jest ponad 600. Przy, tak jak pan redaktor mówił, prawie 4 milionach, dokładnie 3 milionach 800 dzieci, które otrzymają to świadczenie, to jest 0,03 promila zamian, tych zmian. Natomiast czyli reszta, że tak powiem, jest przeznaczana na dzieci. Nie ma. Jest przeznaczana na dzieci. I trzeba by było zobaczyć w poszczególnych branżach, nie wiem, przemysł wokół dzieci, żywność. Na przykład dane CBOS-u na temat wydatków edukacyjnych na dzieci. W roku szkolnym 2016-2017 wskazują, że wzrosła i to skokowo odpłatność za zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, szczególnie ta najniższa odpłatność. Także rodzice dbają o wydatki zdrowotne, edukacyjne, żywnościowe, wszystkie potrzeby dzieci. A takie sytuacje, o których mówimy, zdarzają się, pewnie będą się też zdarzały. Zdarzają się na marginesie. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplab. Poznaj Azję, odkryj jej różnorodność i spróbuj produktów kuchni azjatyckiej w super cenach w Lidlu. Bo już teraz mleczko kokosowe jedynie za 3,49 za 400 ml. Tak, tylko 3,49. A chrupiące sajgonki różne rodzaje, tylko 4,99 za opakowanie. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Zasilanie. Jest. Generatory. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali Smart TV LG. Wbudowane Wi-Fi za 2190. Smartfon Xiaomi. Metalowa obudowa. Super mocna bateria za 899. Laptop Asus Intel Core i3. Dysk 1000. GeForce 2 giga za 1899. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30. O, już jest, a więc czas na skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Premier Beata Szydło nie przewiduje w tej chwili zmian personalnych w rządzie. Szefowa rządu mówiła o tym w TVN24. Wykluczyła także dymisję ministra zdrowia. Wniosek w sprawie odwołania Konstantego Radziwiłła zapowiada klub Kukiz15. Według niego resort od początku blokuje projekt ustawy w sprawie medycznej marihuany. Premier zapowiedziała też, że jeszcze dziś będzie rozmawiać telefonicznie z premier Wielkiej Brytanii Theresą May na temat Brexitu. Jak dodała, dla rządu najważniejsze jest to, aby Polacy w Wielkiej Brytanii mieli zagwarantowane dotychczasowe prawa. Mateusz Kijowski zapowiada, że nie ustąpi ze stanowiska przewodniczącego Komitetu Obrony Demokracji. Nie widzę żadnego powodu, mówił też w TVN24 lider KOD-u. Do niezwłocznej rezygnacji wezwał go wczoraj zarząd stowarzyszenia. W przyjętej uchwale zarząd wyraził brak zaufania do przewodniczącego. Podczas wczorajszego posiedzenia zarządu mówiono o nieprawidłowościach finansowych dotyczących rozliczeń pomiędzy Kijowskim a komitetem. Z Izraela do autonomii palestyńskiej. Prezydent Andrzej Duda spędzi tam kilka godzin. Głównym punktem drugiego dnia oficjalnej wizyty prezydenta na Bliskim Wschodzie będzie Betlejem i spotkanie z prezydentem Mahmudem Abbasem. Głównym tematem ich rozmowy ma być konflikt izraelsko-palestyński i szanse na jego zakończenie. Wczoraj w Jerozolimie podczas spotkania z prezydentem Izraela Andrzej Duda zaapelował o dwustronny dialog. Nowy przewodniczący Europarlamentu, włoski Hadek Antonio Tajani, deklaruje, że chce przełamywać podziały. Mówi, że będzie przewodniczącym, który szanuje wszystkich członków Parlamentu Europejskiego i wszystkie frakcje. Ale agencje zauważają, że może mu być trudno, gdy jest uważany za człowieka nielubianego przez lewicę byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego. Uwaga, wracają mrozy, zwłaszcza w nocy. Temperatura może spadać w kotlinach górskich poniżej 20 stopni. W centrum ma być około minus 10, na północ około minus 2 stopni. Pod wpływem wyżu Polska pozostanie mniej więcej przez tydzień. Za niespełna pół godziny wrócimy do śmiertelnego wypadku na basenie w Wiśle. Zginął w nim 12-letni chłopiec, a stan drugiego nastolatka jest bardzo ciężki. Jeśli chodzi o pogodę na dziś, to będzie pochmurno. Na południu będzie padał śnieg, rozpogodzenia możliwe tylko na północy kraju. Temperatura od minus 6 stopni. W Przemyślu i Krośnie minus 4 w Piotrkowie, Katowicach, Krakowie, Zamościu i Grudziądzu do minus 2 w Szczecinie, Poznaniu i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital. Droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost w klasie energetycznej A+, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na piosenkę dnia, oczywiście jak zwykle o tej porze. Kings of Leon. Zoli, to nasza piosenka dnia. Za 22,5 minuty dziewiąta. Ojej, co to się stało? Porwało się? W życiu. Nie porwało się. Profeska, niepełna profeska, proszę pana. Panujesz nad sytuacją? Absolutnie tak. Zdecydowanie. Krystyna Hanke. Nawet ogarniam tematy tygodników w tym tygodniu, jak powiedzieliśmy. Główne tematy wspólne to sytuacja w Polsce polityczna, opozycja po proteście oraz smog. I tak też jest w dzisiejszych tygodnikach, przynajmniej w większości. Fakty i mity o smogu prezentuje dziś Tygodnik Powszechny. Zanieczyszczenia wiszące nad Polską stały się groźnym tematem ostatnich dni. Skąd bierze się to zjawisko i dlaczego należy się go obawiać? Fakty i mity. Mit na przykład. Smog jest tylko w Krakowie. Fakt. Londyn czystszy niż Lądek-Zdrój. Mit. Smog jest tylko w dużych miastach. Fakt. Smog zabija. Mit. Smog wywołują samochody. Przecież Niemcy palą więcej węgla niż my. A fakt. Smog jest jak palenie papierosów. I kilka jeszcze innych faktów i mitów, które opisuje Tygodnik Powszechny. A w polityce smog i mrok. Koszmarnie zanieczyszczone powietrze stawia Polskę w szeregu najbardziej zatrutych państw świata, a w Europie wręcz na pierwszym. Jeśli znów nic nie zrobimy, to się podusimy. No i też mapa, która obrazuje to wszystko dobrze. Chyba tylko tak źle, jak w Polsce jest w Bułgarii, bo tutaj i Płowdiw, i Pleven, i Dobrycz, bułgarskie miasta na czele tej stawki, ale także między nimi Kraków, Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze i tak dalej, i tak dalej. To jeden z tematów wspólnych, a drugi, tak jak powiedziałem, opozycja po, nie chcę powiedzieć po puczu, bo to wystawiało jednoznacznie obraz sprawy, ale Puczyk Prezesa to jest tytuł tego tekstu w Tygodniku Polityka. Schetyna wzmocniony, Petru przetrącony, Kaczyński przestraszony. Lub odwrotnie. Trwa spór o interpretację zakończonego właśnie protestu sejmowego. Co się zmieniło w polskiej polityce i dokąd to prowadzi? Pyta Malwina Dziedzic i odpowiada w tym tekście. Zresztą okładkowo też to tak wygląda. I śmiesznie, i strasznie. Jak PiS zmienia Polskę w Republikę Bananową, a na okładce minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w sombrero. Natomiast w tekście Między Molwanią a San Sombrero Zimowit Szczerek pisze o innych podobnych państwach, które gdzieś tam powstały. Witold Waszczykowski niechcący stworzył państwo. Jego San Escobar jest niczym innym jak przejęzyczeniem, podkreśla autor, ale błyskawicznie zaczął ten kraj żyć własnym życiem i dołączył do wielkiego archipelagu teoretycznych państw już na przełomie XIX i XX wieku. Popularny pisarz Anthony Hope wymyślił Rurytanię, która była czymś w rodzaju zacofanej austro-węgierskiej prowincji. W międzywojniu w belgijskim komiksie o Tintinie pojawiła się Borduria. No i wiele takich przykładów w tym tekście autor przywołuje. Skąd się wzięły, dlaczego powstały, czego są, no można powiedzieć, katalizatorem też chyba. O tym znajdą państwo na stronie 22. A jeśli już jesteśmy przy polityce, to trochę w nawiązaniu do rozmowy w salonie politycznym Trójki, coś o czym pani minister nie wspomniała, ale coraz więcej Polaków kalkuluje. Z zapomóg i zasiłków dostaniesz więcej niż na etacie. Spędzisz czas z rodziną, nie przemęczysz się. Polski system pomocy społecznej jest irracjonalny, zniechęca do pracy, a program 500+ jeszcze to wzmacnia. Czytamy w tekście Etat na garnuszku o tym, jak Polacy zadowalają się. Między innymi za pomogą 500+ i rezygnują z pracy. Ale tu jest jeszcze ważne zastrzeżenie. Być może rząd się nad tym pochyli. W krajach ze sprawnym i skutecznym systemem opieki społecznej obowiązuje jasna zasada. Jeśli ktoś pójdzie do pracy, nie tylko nie utraci wsparcia. Przeciwnie, dostanie premię za starania, za samodzielność. I to motto polecam rządzącym. Wracając jeszcze tylko do Tygodnika Powszechnego w części politycznej, no może niekoniecznie taki obraz. Polska podzielona i tutaj rozmowa z Karolem Modzelewskim, który mówi: walczę, bo szlak mnie trafia. O pokoju w czasach agresji i pogardy. Duży wywiad w tym numerze Tygodnika Powszechnego, a troszkę jako postscriptum do całej dyskusji o dziełach sztuki. Rzecz, która być może umknęła. My odzyskaliśmy tymczasem we Lwowie kradzież stulecia. Zaginięcie cennych wykupiliśmy. O, to byłoby lepsze słowo. Zaginięcie cennych starodruków ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki to smutna i niepokojąca informacja. Pokazuje też, jak ważna dla dóbr kultury w tym kraju może być polsko-ukraińska współpraca. W pierwszych dniach stycznia Lwowska Galeria Sztuki imienia Borysa Woźnickiego ogłosiła, że z jej zbiorów zaginęło 95 starodruków oraz 2 rękopisy. Ich brak odkryto podczas inwentaryzacji przeprowadzonej na polecenie Tarasa Wozniaka, który jesienią ubiegłego roku został nowym dyrektorem muzeum. O przestępstwie natychmiast poinformowano ukraińskie Ministerstwo Kultury, prokuratora generalnego Ukrainy oraz policję. Poszukiwania trwają, pisze o tym Tygodnik Powszechny. A Gazeta Polska w wydaniu tygodniowym na okładce prezentuje zdjęcia 2 osób. Generał Wojciech Jaruzelski i Stefan Michnik. Jaruzelski zdegradował Michnika za żydowskie pochodzenie. Czytamy na stronie pierwszej. Stalinowski sędzia został zdegradowany do stopnia szeregowca przez generała Jaruzelskiego w 75 roku na fali czystek antysemickich. Czytamy, przez całe lata ten fakt był ukrywany w obawie przed wiązaniem Jaruzelskiego z antysemityzmem. Stefan Michnik w rozmowie z Gazetą Polską i Telewizją Republika zaprzecza, by pozbawionego stopnia kapitana nigdy nie zostałem zdegradowany. Tymczasem rozkaz personalny numer 0141 z 28 lipca 1975 roku nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jest też na zdjęciu ów rozkaz. Stefan Michnik został zdegradowany nie z powodu swojej zbrodniczej działalności, rozkazem ministra obrony, ale ponieważ był pochodzenia żydowskiego, pisze autorka tego artykułu. No i dalej jest o relacjach generała Jaruzelskiego z Mieczysławem Moczarem. W większości figurują oni w archiwach jako tajni współpracownicy NKWD, GRU lub będący w ich zarządzie Polskiej Bezpieki Wojskowej lub Cywilnej. Moczar, agent GRU, walcząc o wpływy w partii, był autorem antysemickiej nagonki, w którą włączył się także Jaruzelski, pisze Gazeta Polska, która także prezentuje dziś rozmowę z szefową Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Małgorzata Wasserman mówi, koniec kpin z poszkodowanych przez Amber Gold. Wiele osób zostało pozbawionych całego dorobku, to bardzo często ludzie starsi, przez całe życie gromadzili pieniądze i ktoś im je po prostu ukradł. Ale jest też ciekawe pytanie o to, co zaskoczyło do tej pory w pracach komisji, szefową tej komisji. Stopień bezczelności ludzi, którzy mieli rozliczyć tę sprawę. W momencie, w którym wybuchła ta afera i wszyscy mówili o tym, że przeprowadzono kontrolę u siebie, niektóre kontrole czy postępowania były przeprowadzone w taki sposób, że tego nie można nazwać inaczej niż bezczelnością. Nawet nie silono się na to, aby nadać temu pozory uczciwości. Mówi, opowiada Małgorzata Wasserman w tym wywiadzie w Gazecie Polskiej. Dziękujemy, to Tygodniki i Krystian Hanke. My mamy dla Państwa zaproszenie w czwartek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach audycji Cogito Ergo. Odbędzie się spotkanie z Haliną Łabonarską. Serdecznie zapraszamy na to nagranie ze znakomitą aktorką. Całość muzyką Chopina ozdobi Andrzej Jagodziński. Czwartek, 19 stycznia, 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. Mogą się Państwo zapisać na to spotkanie. Zapraszamy. Oh, czasem udaje nam się o poranku zmieścić takie piosenki szkolne, czyli piątka z plusem. Tu jest nawet bardzo szkolna, bo to szóstka z plusem. No, ponad 6 minut, ale się udało. Jeśli chodzi o zaproszenia, to przypomnę 2, 2 i 7 trójek. Przeboje trójkowej rozrywki. Sięgamy do archiwum trójkowej rozrywki, a tam, tadam, monolog autorstwa i wykonaniu Andrzeja Waligórskiego. Nagranie pochodzi z magazynu rozrywkowego Studio 202 z końca lat 80. A u mnie w telefonie, chociaż rachunki płacę, to ile razy gdzieś dzwoni, odzywa się jakiś facet. Czasem telefonują do mnie kobiety, a ja dokładnie wiem, że w słuchawce już za chwilę niestety ktoś chrząknie niepewnie, hem, hem, hem. Oczywiście jestem wtedy zły, więc powiadam do niego gniewnie. Rany boskie, to znowu ty? On odpowiada, no pewnie. Ta kobieta natychmiast się stracha, że ktoś słucha, że powie mężowi, a on na to spokojna czacha, nic nie powie. Fakt faktem, że nigdy nie powiedział, pod tym względem był całkiem klawy. Ale jak się włączał, nikt nie wiedział. Nawet telefoniczny urząd naprawy. Przyszedł monter w słuchawkę pstryk, pstryk i przemawia do niego, a gość w telefonie w krzyk, no czego? Monter pyta, jaki pański numerek? A ja nie mam, on mówi, numerka. A nazwisko? Bazylii Rattleryk. Więc szukamy w książce Rattlerka. Jest Ratajczak, Raport, Rybskich, Półtozina, a Rattlerka? Nie ma. Dopiero na wiosnę, gdy wyrosła trawka i gdy otwarłem drzwi na ogródek, upadła mi wtedy słuchawka, a z niej wypadł o tyci krasnoludek. Miał kapturek niebieski, majtki z rudym lampasem. Wyleciał mi na deski, siadł i powiedział basem. Jestem Rattlerek Bazylii, daj mi proszę troszkę zupki. Ach, szkoda, że cię nie nauczyli, że nie wolno rzucać telefonicznej tubki. Zaraz potem siadł do stoliczka i dorzucił, biorąc się do strawy. Tam w słuchawce jest jeszcze samiczka, bądź tak dobry i podaj jej kawy. Więc podałem. Teraz mieszkam wśród grona krasnoludków i mam zepsuty mikrofon. Ej, są rzeczy w naszych telefonach, o których nawet się nie śniło filozofom. Na pewno państwo rozpoznali. Oczywiście o krasnoludkach w telefonach opowiadał Andrzej Waligórski. Przeboje trójkowej rozrywki opracowuje Andrzej Zakrzewski. Słuchamy ich sobie codziennie przed 9:00, a to przypomnę z okazji 55-lecia trójki. W tym roku obchodzimy 55-lecie. W audycji porannej to już prawie wszystko. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zofia Kruszewska, która program zrealizowała jeszcze z państwem, zostaje. My mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy za wszystkie listy, telefony i SMS-y. No i mamy nadzieję, że ta pani, która zadzwoniła bardzo zaspana, tak w okolicach 7:30, zdecydowała w końcu, czy wybiera się do pracy, czy też jednak dzisiaj sobie odpuści. Za 6 minut będzie 9:00. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie, ani nie o tym, że jest piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Nie. Ani, że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, gdzie córki, to niezły wynik. Ani, że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nóg. Co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem, tylko prawdziwy twardzie. I o miłości też nie będzie, choć wiedz, że serce to mój ulubiony mięsień. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu, gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać cię. I tak już trochę przeciągałem. O czym zwrotkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak krew. Burn. Podpaliłem kontynent, zatopiłem mnie te wyspy po to, by znaleźć koniczynę, krzak terrorystyczny, delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za zyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze,